yolun aşığıyız biz, biliyorum. Senin yükün çok ağır dostum. Aynı yolun aşığıyız biz, biliyorum. Aşkın bir hali bu, hal içinde hal ki bu. Sana hiç mezarlar değmesin. Aşkın bir hali bu, hal içinde hal ki bu. Sana hiç nazarlar değmesin. Çok sevenin varken yalnızsan en büyük hatanda. Çıkma sokaktaysan getir bana dertlerini. Çok sevenin varken yalnızsan en büyük hatanda. Çıkma sokaktaysan getir bana dertlerini. Nereye bakarsan bak, ben oradayım aslında. Yüzlerce yüz, binlerce söz arasında. Nereye bakarsan bak, ben oradayım aslında. Yüzlerce yüz, binlerce söz arasında. Sokaktaysan getir bana dertlerini. Nereye bakarsan bak, ben oradayım aslında. Yüzlerce yüz, binlerce söz arasında. Senin yükün çok ağır dostum. Aynı yolun aşığıyız biz, biliyorum. Aşkın bir hali bu, hal içinde hal ki bu. Sana hiç nazarlar değmesin.